Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 kwietnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro ostatnia szansa, by rozliczyć się z fiskusem. Urzędnicy zachęcają, by zrobić to przez internet. To wypełnienie PIT-a z tą aplikacją jest i proste, i szybkie, i bardzo intuicyjne. Szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki nie zamierza rezygnować z funkcji z powodu kandydowania na prezydenta Warszawy. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo ostrzega Iran. Poniedziałek to ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem. PIT można rozliczyć elektronicznie albo skorzystać z tradycyjnej poczty. Decyduje wówczas data stempla pocztowego. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów zachęca, aby roczne zeznanie podatkowe przesłać przez internet. Wystarczy wejść na stronę resortu i skorzystać z aplikacji e-deklaracje. To wypełnienie PIT-a z tą aplikacją jest i proste, i szybkie, i bardzo intuicyjne. Także na pewno kto teraz się za to zabierze, zdąży. Na interesantów czekają urzędy skarbowe, które będą jutro pracować normalnie. Jednak jak przyznaje Paweł Jurek, coraz mniej podatników czeka z rozliczeniem do ostatniej chwili. Widać, że to takie spiętrzenie w urzędach skarbowych, a także w naszym systemie deklaracje pojawia się nieco wcześniej. To z reguły jest ten okres drugiej połowy kwietnia, więc mimo wszystko jednak no już chyba Polacy wiedzą, że no tak całkowicie do samej ostatniej dosłownie minuty nie warto pozostawiać tego obowiązku. Osobom, które rozliczają się przez internet, urzędnicy przypominają o uważnym korzystaniu z aplikacji. Najczęstsze błędy popełniane przez podatników to niepobieranie urzędowego poświadczenia odbioru. Gdybym zrezygnował z szefowania Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji, to dwie organizacje byłyby bardzo szczęśliwe. Mogłyby otwierać szampana. Jedną z nich jest Platforma Obywatelska, a drugą mafia reprywatyzacyjna, powiedział wieczorem kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. Polityk był dopytywany o tę kwestię w TVP. Rezygnacji Jakiego domagał się w tym tygodniu szef PO Grzegorz Schetyna. Na antenie Trójki zaznaczył, że niedługo ruszy kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi. Jeśli Patryk Jaki będzie używał instytucji państwa po to, żeby robić tam kampanię, to jest absurdalne, powiedział Schetyna i dodał, że Małgorzata Wasserman, która będzie kandydatką Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa, również powinna zrezygnować z kierowania pracami Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Iran destabilizuje Bliski Wschód, powiedział nowy sekretarz stanu USA Mike Pompeo na wspólnej konferencji z szefem saudyjskiej dyplomacji. W czasie swojej pierwszej wizyty w tym regionie Pompeo odwiedził Arabię Saudyjską, gdzie w stolicy kraju spotkał się również z królem. Anna Dudzińska. Pierwsza zagraniczna wizyta Mike'a Pompeo rozpoczęła się kilka godzin po otrzymaniu nominacji. W czasie konferencji prasowej w Riyadzie powiedział, że umowa nuklearna z Teheranem z 2015 roku powinna zostać zmieniona. Jego zdaniem nie zahamowała ona mocarstwowych aspiracji Teheranu. Iran destabilizuje region, wspiera bojówki i grupy terrorystyczne. Pompeo wskazał, że Republika Islamska dozbraja m.in. bojowników Huti w Jemenie i reżim Asada w Syrii. Zawarty w 2015 roku układ nuklearny między Iranem a 6 mocarstwami zakładał, że Iran ograniczy program jądrowy. W zamian zaś zostaną zniesione nałożone na Teheran sankcje. Jeszcze w tym miesiącu prezydent Donald Trump ma zdecydować, czy Stany Zjednoczone wycofają się z tego porozumienia. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Na koniec wracamy do kraju. Po raz pierwszy w historii arcybiskup Wojciech Polak umożliwił zwiedzanie Pałacu Prymasów Polski w Gnieźnie. Od południa przez ogrody prymasowskie przewinęły się tysiące osób. Wewnątrz pałacu można było oglądać m.in. miejsca, w których przebywał Jan Paweł II. A tutaj mamy gabinet księdza prymasa. Bardzo proszę, można wejść. No, pełen dostojeństwa i takiego majestatu Bożego. Pani pierwszy raz w pałacu? Tutaj oczywiście. No bardzo się cieszę, że te drzwi zostały otwarte, tak dla nas centrum kościoła, taka ostoja. A pan może wspomina jakoś ten balkon? Tu gdzieś stałem w pobliżu, tutaj niedaleko. To był 79, tak. My tu pamiętamy właśnie tu w Gnieźnie tą rozmowę z papieżem, taki dialog młodzieży z papieżem. No było coś wspaniałego. Zostało to na całe lata. Czyli ten balkon jest dla Gnieźnian tak ważny, jak w Krakowie to okno przy Franciszkańskim? Okno jak najbardziej. Niewykluczone, że drzwi pałacu dla zwiedzających będą ponownie otwarte także podczas przyszłorocznych obchodów ku czci świętego Wojciecha. To był serwis Trójki. Obecnie na termometrach od 10 stopni w Gdańsku, 15 w Toruniu, do 22 w Opolu. W Białymstoku i Lublinie możliwe burze. Uwaga na opady deszczu, które do rana mogą utrzymywać się na północy Polski. Lokalnie utworzą się mgły. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Zdobywcy wirtualnych gęśli 2016 wskrzeszają klimat przedwojennej rewii i kabaretu. Wybierają to, co najlepsze w dorobku sceny i ekranu międzywojennego dwudziestolecia. W Trójce zagrali muzykę ze swoich obu płyt. Noc, sprowadź mnie w tę ciemną noc. Tańcz mój złoty, umówmy się na dziś. Zapraszamy na retransmisję koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. 3 maja, tuż po 18. Autopromocja. Prawie 6 minut po 23. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Czasami takie parę sekund to decyduje o tym, czy się uda, czy się nie uda. Minimax w Trójce do północy. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski, ze mną Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. Do kuźni spieszymy przez drzwi wejściowe na dużą salę. Tam koncert właśnie się zaczyna. No i bardzo proszę. Behemoth, zupełnie nowy album koncertowy, jak Państwo słyszeli, ale już przekroczył granicę i już jest, tak jak każda płyta Behemothu, na całym świecie. Pomyślałem sobie przez chwilkę, bo pytali Państwo, czy potrzeba istnieje, to nie koniec Kuźni, ale tak z koncertem mi się skojarzyło. Czy nie trzeba Państwu zrobić jakiegoś przygotowania, ale do Midgiura nie trzeba żadnego przygotowania. Midgiur będzie w Polsce, będzie w Warszawie w Progresji 4 maja. I też popatrzyłem obok, że 5 maja jest Bryan Adams w Warszawie na Torwarze. Mówiłem Państwu, oni w ogóle nie zwracają uwagi na to, że jest majówka albo że matury. Nie, przyjeżdżają, wydają płyty i dają koncerty. Przy okazji Bryana Adamsa stanąłem przed półką z jego płytami i wysypał mi się bilet. I tak pomyślałem sobie, powiem Państwu, że to było w Spodku w Katowicach, że przed Bryanem Adamsem występowały Melissa Etheridge i Edyta Bartosiewicz i że to było 9 lipca 96 roku i pewnie Państwo zapytają, jaka jest cena na bilecie. No więc cena na bilecie jest poważna. 50 zł. Naprawdę. Były takie bilety. Duży, ładny, tekturowy, w kooperacji Viva Art Summer Festival 96. Proszę bardzo. Tak sobie pomyślałem, że, no, że powiem. Midgiur, 4 maja, Progresja. Torwar, Bryan Adams, 5 maja. A w Kuźni? A no właśnie. To niespodzianka, to właściwie inaczej. Zwiastun niespodzianki. Give me a reason. i proszę. Bullet for my Valentine. To pierwszy ujawniony utwór, będzie więcej i chyba będzie cała płyta. Peace of me. Tak się nazywało to nagranie. No i co teraz? Burrum, burrum znowu? Tak, przekornie. W kuźni, ale przekornie wybrałem najdelikatniejszy utwór z całej płyty. No nikt by nie uwierzył, że to jest Godsmack. Nowa płyta zespołu Godsmack. Tam na końcu, właśnie tak spokojnie, ciutko. No dobrze. 23 minuty po 23. Gdybym zapowiedział teraz, że proszę Państwa uszy, bo będzie grało prawie 10 minut i będą Państwo chcieli koniecznie wiedzieć, kto to i co to. I ja wszystko powiem, a na razie proszę Państwa uszy, bo nie często pojawiają się w Minimaxie takie dźwięki w muzyce różnej i różniastej. recently, I got a book listing all the animal species that have disappeared off the face of the earth, called All the Disappeared Animal Life Forms of the World. Now the list is really impressive, and it included the dates and territories where the animals were last seen, or wherever the last fossil was unearthed. Now, as you probably know, 99.9% of the species who have ever lived are now extinct. So this is a very long list, including massive numbers of civets, big subsets of spotted lizards, every last mastodon, the short-faced bear, the shrub ox, 15 chapters on sloth, and one whole chapter on a one-eared dinosaur. Amazing. You cannot imagine how many kinds of weasels have come and gone. Now the publishers claim that the book is a definitive masterpiece. In fact, according to them, the book actually weighs approximately 30. So, goodbye to the disappeared ones. There they go, hopping and jumping away, swimming and floating away, gone forever, vaporized as if they'd never existed, except for a few bones and footprints, nothing left but their name. Like, now imagine your breath is filling the entire room. Or imagine that your legs are planted on the ground and they keep going down and down and down underground like roots. Like 15 feet down, and you know you can actually feel that. And really, they could just go on and on in this pain. Like now imagine that you've swallowed your head and it's inside your stomach and you're upside down and you can't open your eyes and you're completely stuck in there, you know, things like that. But I have to say that often it's much better to talk about things to actually do them. Take, for example, a very long expedition to the North Pole. I meant to learn their names, but for various reasons having to do with lack of time and lack of ambition, I never did do that, and they remained up in the sky as names. Chciałby się jeszcze? No jest więcej. Może nie tak głęboko poruszające dźwięki, ale to jest cała płyta. Kogo państwo rozpoznali? Nikogo. Więc spieszę i powolutku opowiadam. Laurie Anderson. Kronos Quartet. Płyta nazywa się Landfall. Ten fragment nazywał się Nothing Left But Their Names. Już. A jeżeli by państwo chcieli w takim chociaż niedalekim nastroju zostać, to proszę się wsłuchać w płytę, która ujawniła się przedwczoraj i powiem Państwu tak. Na razie jeden utwór, a zespół będzie można zobaczyć w Polsce na koncercie, bo on tą płytą, znaczy pierwszy chyba koncert po wydaniu płyty, da w Warszawie pojutrze. Ale na razie troszkę słuchania. To się cichutko zaczyna, bo to takie baśniowe utwory są, ale za chwilę usłyszą Państwo wszystkie dźwięki. Płyta nie jest długa i płyta ma zaledwie 7 utworów, ale no, one są właśnie w takim baśniowym klimacie i przerwy długie między nimi. To jest irlandzki zespół, który znają Państwo. God is an Astronaut. Trzech ich jest, z tego co pamiętam. No i proszę. Będą 1 maja w Warszawie, w Progresji. 1 maja to jest pojutrze. Prawie nie do wiary. No ale płyta wyszła w piątek. Ja posłuchałem jej wczoraj i pomyślałem sobie, dobrze by było zobaczyć na koncercie, a tu proszę bardzo, jest. Patrzę na ten rozkład jazdy i aż mi się wierzyć nie chce, ile przed Państwem w ciągu najbliższych dni. No ale dobrze. Może za chwilę spróbujemy zrekapitulować. Jeszcze na razie jeszcze jedno nagranie. I też długa przerwa, zanim ono się gdzieś z płyty zacznie przybliżać. Jak mówiłem, tylko 7 utworów na tej płycie. 1 maja, we wtorek, pojutrze, będą w Warszawie w Progresji. Cały ten tydzień, gdyby nie Wrocław, znaczy w Warszawie, gdyby być. W piątek Midjour, w sobotę Bryan Adams. No to się ładnie a w niedzielę Steve Rothery. No właśnie. Ale spróbujemy, żeby uszy i oczy były i opowiedziały. To teraz tak, 14 minut nam zostało, a ja mam 3 takie shock and show utwory dla Państwa, klasa A+++. No dobrze, spokojnie. Oto pierwsze z 3 zakończeń. Grazie. No właśnie. To mniej więcej w tych samych czasach, co słuchaliśmy płyt 4AD Belly. Słuchaliśmy również takiej płyty, gdzie było Tajemnica głosów bułgarskich, to się nazywało. I wydawało się, że to jednorazowy. Ile lat? 30 lat się tak wydawało. A tu proszę bardzo, Tajemnica głosów bułgarskich. I pomyślałem sobie, może to córki albo może wnuczki tamtych wokalistek. No ale tu jest jeszcze sensacyjna wiadomość. W niektórych utworach towarzyszy im głos Lisy Gerrard. I to był właśnie jeden z nich. Więcej szczegółów wkrótce. A teraz klasa plus, plus, plus. No proszę posłuchać. Drunk love, just a little bit crazy, and from time to time only, won't you like it drunk here once glass, a try once love, between a first and next glass. You are the one, I don't need to explain, that I want you like get drunk here once glass, oh try one's love, between the first and next. Just a little bit crazy, and from time to time only, won't you like a drunk at one's glass, a shy one's love, between the first and the next. Więc tak, to się nazywa po angielsku Smooth Gentleman. Utwór się nazywa Overdrunk Love. A kto w środku jest? Maciej Sobczak z zespołu Hot Water i Bartek Szopiński z zespołu Boogie Boys. Wiem, że się Państwo tego nie spodziewali, ja też nie. Ale jest, no udało się, prawda? Dobrze, to teraz i spodobała się Państwu ta klasa plus, plus, plus, a to nie nowość. My tak 55 lat. Dobrze, chwalą nas. To teraz taki utwór. Gdybym go odtworzył dla Państwa, gdybym chciał, ten zespół odtworzyć dla państwa 40 lat temu, to pani kierowniczka powiedziałaby: o nie, nie, nie, tego zespołu to my nie nadajemy. I don't care, I don't care, I don't care at all. I don't care, I don't care at all. If the sun would shine, would I change my mind? No, I don't think it'd happen at all. Would happen. I don't care, I don't care, I don't care at all. I don't care, I don't care, I just don't care. Właśnie. To zespół się nazywał The Damned. Czy to możliwe, że to ci sami, czy, sprawdzałem, czy to możliwe, że to ta sama nazwa, przypadek? Nie, to się wszystko zgadza. Po prostu z wiekiem troszkę delikatnie. No i wybrałem taki utwór na koniec. To wszystko dziś w Minimaxie. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Dobrej majówki. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. 12 godzin z najważniejszymi polskimi utworami. Wiele z nich znamy na pamięć. Ale będzie także trochę niespodzianek. Setka wspaniałych. Polski top wszechczasów. Wydanie 11. 2 maja w Trójce od 9 rano do 9 wieczorem. Zapraszamy. Piotr Metz. Piotr Stelmach. Piotr Baron. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja.